Thank you. yanma ya şahri hıyam. Ben mil bedri bedri ve eyyem bedri. Ben mil bedri bedri ve eyyem bedri. Valla lise bedri, valla ya şahri hıyam. Valla lise bedri, valla ya şahri hıyam.